Гала. Калі вы знаходзіцеся ў рамантычным тумане гісторыі пра вечнае каханне Далі і Галы, вам трэба неадкладна ўцікаць ад экскурсавода Сымоны або выцягваць валідол. Гала, народжаная ў Казані, як Алена Івановна Дзяканова, аказваецца, пралічыла ўсё з бязлітаснай візантыйскай хітрасцю. Зразумеўшы, што з першага мужа паэта Поля Элюара ўжо шмат не выцягнеш, яна падслалася пад перспектыўнага маладзейшага за яе на 10 гадоў гомасексуаліста Далі. Між тым, на ўсялякі выпадак, фармальна засталася жонка Элюара, а замуж за Сальвадора выйшла толькі пасля смерці Поля у 53-м годзе. Сымона, якая толькі і чакала ў тваіх вачах нязгоды з такой трактоўкай, імгненна выцягвае з кішэні сваёй, далікатна кажучы, нелюбові да Галы новы аргумент. Мадам Дзяканова змусіла Далі падпісаць 1000 чыстых аркушаў. Нанятыя ёй барселонскія мастакі ператваралі аркушы ў геніальныя, дзякуючы подпісу, творы, а сама муза рупліва кавала таньгу. Ты пярэчыш Сымоне. Муза генія мае права на маленькія чалавечыя слабасці. Але экскурсаводка гатовая да тваёй атакі. А хто вымагаў ад Далі купіць ёй сярэднявечны замак, у які вы зараз кіруецеся? Замак патрэбны быў гэтай бестыі выключна дзеля таго, каб пасяліцца асобна і нарэшце цалкам аддацца сваім прыроджаным німфаманскім схільнасцям. Адзінымі экспедыцыямі ў рэальнасць гэтай бясконцай эратычнай феерыі з удзелам сцізмы незлічоных амарантаў заставаліся для Галы штодзённыя паездкі на кадылаку да каханага Сальвадора. Не дзеля разнастайнасці пасля юных целаў, а дзеля вымагання грошай на працяг свята сваёй не да канца завялай плоці. Але нават Сымона аддае спадарожніцы Далі належнае. Ейная тэхналогія падаўжэння маладосці дала плён і, магчыма, вартае пераймання. Трэба дацягнуць да 75, змусіць мужа купіць вам замак, зачыніцца там з маладымі амарантамі і гадоў 10-15 паўнакроўнага, так бы мовіць, жыцця вам яшчэ забяспечаныя. Іншая рэч, што пасля вашае, выбачайце за банальнасць смерці, муж можа не прыехаць на хаўтуры, абвясціўшы, як зрабіў Далі, што вы, маўляў, неўміручыя. Затое потым ён, адумаўшыся, пахавае вас у шыкоўнай дамавіні з датамі 1894-1982, а ваш замак ператворыць у музей, аднаму з наведнікаў якога успомніцца эпічны пачатак ненадрукаванага твору Алесі Асташонка. Пад'езд прапах спермай. Ты ад самага дзяцінства з глыбокай сімпатыяй ставіся да німфаманак, якія бясспрэчна ўпрыгожваюць гэтае месцамі шараватае жыццё. Ты захапляешся стыльнымі замкавымі інтэр'ерамі мэблію, частка якой захавалася ад часоў рэканкісты. Аднак, вярнуўшыся ў аўтобус, ты з прыкрасцю ловіш сябе на думцы, што зараз табе боль за ўсё хочацца не скокнуць у ложак з юнай дзевай, а залезці ў гарачую ванну і як след памыцца.